Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze. Szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. Fuchs Péter kollégámmal köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok. Szóljatok hozzánk az SMS számunkon, amely 0629986986. A következő két óra során posztapokaliptikus filmekkel fogunk titeket riogatni. Olyan filmekkel, amelyek előrevetítik számotokra azt, hogy mi várhat rátok egy esetleges nukleáris háborút követően. Nem véletlenül használom ezt a kifejezést, hogy nukleáris háború, ugyanis ez lehet atombombákkal, vagy atombombákkal és hidrogénbombákkal vegyesen megvívott háború. Egy ilyen háborúnak fontos ismérve az, hogy megnyerni nem lehet, viszont hát elveszteni azt meg jóformán az egyetlen lehetőség. Na most a tematikának a hivatalos címe a bomba után lett, és mi nem elsősorban a bombának a lezuhanásával foglalkozunk, hanem az utána való valamivel, amit esetleg életnek is lehet nevezni. De nem érdemes. Igen, hát szóval annak a világnak, amit mi ma ismerünk, ezt ilyen trailerszerűen is lehet mondani, hogy a világnak, amit ismerünk, többféleképpen lehet vége. Az egyik a zombi támadás lehetősége, a másik a nukleáris támadás, a harmadik pedig, mit tudom én? A becsapódó... Ja, aszteroida, igen, vámpírok uralma, sok minden van. A legvalószínűbbnek a zombi támadás mellett a nukleáris támadás tűnik. És hát mindenkinek megvannak ezek a klisék az amerikai filmekből, hogy ezt hogyan kell túlélni. Tehát amikor mindent elpusztítottak a bombák, és ott a néhány élelmes túlélő kimászik a pincékből, aki megmaradt. És nem csótány, illetve igen, skorpió. Akkor kint mutánsok világával fog találkozni, ahol is a régi középkori szabályok szerint fogunk élni. Tehát mindenkinél van mondjuk valami ütőszerszám. Minden 20. embernél van egy darab puskagolyó, 30-nál egy puska, és az utolsó konzervekért, kutyakajákért, és mit tudom én, micsodákért fognak küzdeni azokkal a kannibálokkal, akik éppen őket akarják megenni. Tehát körülbelül ez lesz az a zseniális világ, amiben a három legértékesebb dolog valószínűleg a rizs lesz. A vadászpuskalőszer és a pornóújságban, ugye nem lesz internet, a South Park zseniális paródiájában, ahol a Mad Max-et úgy parodizálják, hogy nem a világ veszik el, hanem az internet, hogy erre tapintanak rá, és tehát, hogy hirtelen újraértékelődik a világunk, és ezért érdekesek ezek a filmek. Nem azért, hogy most bomba van vagy nincsen, mert ugye az tényleg szörny, és tehát avval nem lehet mit csinálni, hanem avval, hogy milyen világ lesz utána. Visszatérünk valami olyanhoz, mint amilyen a középkor volt. Tehát az nyer, akinek a legerősebb a karja, a legerősebb a fegyvere, legjobban tud elbújni. Hát jó esetben. Ez egy legnagyobb közösséget szervezi. Ez egy optimista szenárió, hogy a középkorba süllyedünk, vagy zuhanunk vissza. Könnyen lehet, hogy az őskorba hát zuhanunk igen, vissza. Mondjuk inkább őskort. Azért mondom a középkort, mert rengeteg ilyen film ellövi azt a point, hogy itt ilyen hűbér uralmi rendszer épül föl. Beszélni fogunk ezekről a filmekről, és abban, hogy ezt hogyan modellezik. Egyébként nem feltétlenül kell ezekhez a filmekhez atomrobbanása. Lényeg az, hogy álljon le minden is, szűnjön meg úgy, ahogy van, pont tűnjön el ez a világ, amiben most vagyunk. A történelem során, hogyha visszatekintünk, bizonyos korszakok drámai hanyatlásával, akár atomfegyver nélkül is szembesülhetünk. Elérték ezt az állapotot majdnem. Igen, tehát például a római birodalom bukását követően, tudjuk jól, hogy az antikvitásban, még mielőtt mikor a római birodalom állt, vagy előtte akár a hellenizmus korában nagyon-nagyon magas civilizációs vívmányokat ért el az emberiség a földközi tengernek a medencéjében. És aztán jött a, hát és itt aztán persze lehet sorolni, a Brian életében ez meg is történik, el is sorolják, hogy pontosan mennyi mindent köszönhetünk a rómaiaknak. És aztán jött a középkor, a limesztát törték a barbárok, és mindazt a világot, amelyet egykor az emberi civilizáció népesített be, azt benőtte az erdő. Benőtte az erdő, és széthorták gyakorlatilag, igen, ami igen, megmaradt. Igen. Tehát a viaduktok nem azért olyan kopottak, mert ledőltek a széltől, hanem elvitték építési anyagnak. És az történt, hogy körülbelül 500 évre így lehanyatlott ez az egész világ, és onnan kellett aztán kicsi lépésenként visszakapaszkodnia az embernek arra a szintre, és aztán túl azon a szinten. De mondom, ehhez hosszú-hosszú évszázadokra volt szükség. Generációk százaira volt szükség ahhoz, hogy túl tudjunk lépni önmagunk árnyékán. És nem volt atombomba. Szó nem volt atombombáról, vagy bármi ilyesmiről. Nem volt elsötétülő égről szó, nem volt szó szennyezett vízről, sugárfertőzésről, mutánsokról, kevés lőszerről, amik mindegy ilyen posztapokaliptikus szenáriót valósá tesznek. És nem volt anyagszegény a világ, tehát a nyersanyagoknak bővében volt az ember. Igen. Nem az volt, hogy utolsó megmaradt bevásárló központokat kell fosztogatni, hátra találunk a konzervek között még egy épet. Igen, tehát az a kérdés, hogy hogy az a korszak, amely a civilizációnak a jellegi pontját, a jellegi kvázi csúcspontját, tehát folyamatosan relatív csúcspontokon vagyunk, ugyanis sosem volt még olyan technikai fejlettségű a civilizációnk, mint amilyen ma. Amíg ki nem mondtam ezt, hiszen már is már sokkal fejlettebb. De ez egy relatív csúcspont, és tudnunk kell, és látnunk kell azt, hogy mondom, atomfegyver nélkül is elképesztő mértékű, és elképesztő terjedelmű, időben is elképesztő terjedelmű, meg civilizációs mélységben is elképesztő terjedelmű hanyatlásokra képes az emberiség, akár történelmileg. Na most, hogyha egy esetleges atomháború köszöntene ránk, akkor ennek a civilizációs hullámvölgynek a terjedelme elérhetni akár a 10 000 éveket is. Igen, és hát gondolj bele, hogy elég egy zárlat egy ilyen nukleáris tengeralattjáróban, amiben van mondjuk 40 atomrakéta, mindegyikben van mondjuk 16 fej, hát az elég sok, mondjuk el tud pusztítani egy kontinenst, vagy akár többet is, és sötétségbe boríthatja a világot hihetetlen hosszú évekre. Az interkontinentális ballisztikus rakéták korában, illetve az atom, illetve hidrogén töltetek, hidrogénbomba töltetek korában már gombnyomásnyira vagyunk a világ teljes pusztulásától. Tehát sikerült legyártanunk azt a kézi fegyvert, amelyen olyan ravasz van, amit ha meghúzunk, akkor a világ pusztul el. Tehát sikerült, hogyha a világ egy koponya, akkor sikerült azt a mértékű, azt a méretű kalibert kifejlesztenünk, hogy gyakorlatilag ténylegesen a ravaszt kelljen meghúznunk a földnek a fejére közelítve a fegyvert. Na most az, hogy most éppen holva áll a fegyver, tehát most a fejre céloz, vagy éppen a földre célzunk vele, az azt mutatja, hogy milyen politikai ugyan klímában élünk. A kubai rakétaválság idején például mindenki retteget, építette az óvóhelyeket, és várta, hogy mikor indulnak el a bombák. Volt néhány ilyen politikai hullámvölgy, de ma például tehát nem gondolunk ilyesmire. Nem gondolunk azt, hogy hirtelen egy őrült orosz per amerikai tábornok, aki azt mondja, hogy csak avarolható meg a világ jövője, hogyha most leradírozunk mindent, és újra kezdjük előről. Addig jó, amíg nem kell ilyen gondolkodnunk, mert a veszély azért még ott van. Tehát jó, leszereltek egy csomó régi bombát, amit még a 50-es, 60-as években építettek. Most már csak modern hidrogénbombák vannak mindenhol, amik egyetlen pillanat alatt söpörnek el városokat. Hagyjunk egy újabb nézőpontot. Vajon, ha nem lenne nukleáris arzenál a világ legfejlettebb, vagy fogalmazhatunk úgy is persze, hogy legagresszívabb 5-8 szuperhatalmának a kezében, és hát furcsa, hogy ilyen olyan országok, mint Pakisztán is ezek közé tartoznak, vagy India is ezek közé az országok közé tartoznak, akkor vajon nem tört volna-e már ki a harmadik, illetve negyedik, illetve ötödik világháború az elmúlt 50 évben? Tehát, hogy vajon nem az atom fegyver, illetve a kölcsönös nukleáris patthelyzet az, amely lehetővé tette a számukra. Az atomfegyverek visszatartó ereje, ezt így mondják. Hát igen, fogalmazhatunk így, hogy atombomba nélkül már réges-régen kitört volna a háború, ugyanis atombomba nélkül a harmadik, negyedik, ötödik N+1. Világháborút még mindig meg lehetne nyerni. Márpedig egy háborúba egy bizonyos fél csak és kizárólag akkor száll be, hogyha a nyerésre, a győzelemre bármiféle esélye van. A jelenkorban a harmadik világháború megnyerésére egyetlen egy atomhatalomnak sincsen esélye. Azért beszélünk világháborúról, mert marginális háborúkra még van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ma már a háború tulajdonképpen csak macskaegérharcot jelenthet, amikor egy atomfegyverrel rendelkező ország egy nem atomfegyverrel rendelkező országra támad, azt a háborút meg lehet és illik is megnyerni. Különböző esetben a háborúnak ma már kizárólag a tárgyalóasztalok mellett van létjogosultsága. Vagy gazdasági téren. A forgatókönyv, mert ugye hát a Vietnám szindróma, ez a hihetetlen mocsáram belelépnek a nagyhatalmak, nem csak az amerikaiak, és ilyen elcsiszett országokat hagynak hátra, igen, ahol az ember élet minősítetlen körülmények között tengődik. De ezek akkor is marginális háborúk, tehát világháborúra ma már nincs lehetőség, és pont azért nincs lehetőség, mert nem lehet megnyerni. Hát reméljük, csak elpusztulni benne. Igen. Tehát lehetséges, hogy indirekt módon, vagy furcsa, groteszk módon mégiscsak Telleredének, meg Albert Einsteinnek, akik akkortájt úgy tűntek, hogy az emberiség hóhérjaivá válhatnak. Őnekik köszönhetjük a világbékét, vagy azt a fajta relatív biztonságot, amelyben vagyunk. Ez persze kéretik félre nem érteni. Tehát ez egy penge élen billegő a folyamatosan a háború, illetve a teljes végső megsemmisülés rémével fenyegető biztonságérzet. Tehát azt azért tudni kell, hogy ezek a rendszerek, ezek az 50-es, 60-as években lettek létrehozva és felállítva. Legkésőbb a 80-asban, igen. Nem szükség, hát az, hogy Oroszországban ezek nem különösebben korszerűek. Milyen szinte rozsdásodnak éppen a bombák valahol. Igen, és hogy azok a rendszerek, azok mennyire lehetnek korszerűek, és mennyire lehetnek az aktuális technikai színvonalnak megfelelőek, és mennyire lehetnek megbízhatóak. Szóval ezt nem tudjuk. Hát azt nagyjából lehet tudni, hogy ezek a szuperbiztos rendszerek olyan számítógépeken futnak, ami hát így 20 éve volt, mármint a leginkább a szovjeteknél, 20 éve volt kereskedelmi forgalomban. Ez nem jelenti azt, hogy rosszak, nagyon egyszerűek, tehát olyanok, mint a fajék majdnem számítógépes nyelven, de azért, tehát ezek is olyan rendszerek, ahol becsúszhat valami, és inkább ne csúszson. Tehát nem kéne elindulni hirtelen 400 rakétának egy atomterületjáróból. Vannak direkt módon megfogalmazott posztapokaliptikus szenáriók a filmtörténetben, meg vannak indirekt módon. Hogy is fogalmazzak? Vannak olyan filmek, amelyek a bomba ledobását következő hetekkel, és vannak olyan filmek, amik a bomba ledobását követő évtizedekkel foglalkoznak. Na most az On the Beach című filmről már beszéltünk, mert ráadásul annak a filmnek a remake-jéről, ugye az eredeti film az a Gregory Pecknek ugye a főszereplésével zajlott, mi a Armand Assante féle B-kategóriás remake-ről beszéltünk, hát pusztán azért, mert ahhoz jutottunk hozzá. Kis filmes hiánygazdaságunkban. Egy nagyon hasonló film az, amit most ajánlani fogunk nektek. Ami tulajdonképpen enciklopédiája is egyébként ennek az egész műfajnak, tehát mindent elmondanak benne, amit tudni kell az atomháborúról. Ez egy elképesztően nyomasztó film. Arról szól, hogy hogyan zajlana le egy nukleáris csapás, amelyet a Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok mérne egymásra, vagy hát fogalmazhatunk úgy is, hogy mért volna egymásra 1983-ban, amikor a film készült, ahogyan ezt akkor elképzelték. És hát a film azért nem reális, mert csak atombombákkal ütik egymást. Nem hidrogénbombával. Igen, igen. Tehát ha hidrogénbomba is lenne, is be lenne vetve, akkor itt sokkal súlyosabbak lennének azok a bizonyos, és a film így is végződik, hogy sokkal súlyosabbak lennének a valóságban azok a következmények. Nem lövünk rá sok poént, ha elmondjuk, hogy ez a film arról szól, hogy egy Kansas City-ben élő pár ember életét követjük, akikből talán a legismertebb színész az a, azt hiszem, hogy hívták a kocsmárost, amért éppen Oszkába? Te a Jason Robartsról beszélsz. Igen. Hát ő sokkal inkább onnan ismerős, hogy ő játszott a Cheyenne-t, a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben. Igen, de az amért éppen Oszka is egy referencia. Tehát ezek inkább ilyen tévészínészek, akik hát konkrétan mindenki meghal a filmben. Na, tehát nem kell szépíteni, nem is azért nézzük, hogy meg tudjuk, hogy túlélik-e, hanem az a gyomorszorító érzés, hogy hú, basszus, ez velünk is megtörténhet. Az van vége ebben a filmben. És akár mennyire 26 évvel később vagyunk, azért ennek nem múlt el az árnya. Hát, a helyzet abban a tekintetben nem sokat változott. Tény, hogy nincsen az a hidegháborús fenyegetés, de az is tény, hogy ezek a fegyverek jelen pillanatban is csőre töltve állnak, és hogyha Iránnak atomfegyvere lesz, akkor a hidegháború 2.0 az újra éled. Akár az is egy közel-keleti térségben, de az is lehet, hogy egyszerűen csak újra megjelenek azok a feszültségek, amik a hidegháborút jellemezték. Lehet, hogy most gazdasági érdekek mentén. Lehet, hogy azt mondják a oroszok, hogy nem adunk több gázt Európának, addig, amíg tényleg nem kényszerültök, Amerika azt mondja, hogy de, mi segítünk Európának, és eszkalálódik a helyzet. Finországban a határon áttörés van, vagy mondjuk Dagesztánban azt mondják az oroszok, hogy a CIA bújtotta fel a dagesztániakat, hogy támadják meg a orosz konvojokat, eszkalálódik a helyzet, és holnap után már másnap van, azaz jönnek a bombák. A Másnap című film az, amiről beszélünk most. Hallottatok valamit? Van kapcsolatotok a lentiekkel? Kiment az áramunk, még a rádió sem működik. Mikor utóbb azt hallottam, hogy eltalálták két radarállomásunkat. Hol? A Beaver bázison, Kaliforniában, meg valahol Angliában. Hallottatok már ilyet? Ezek tényleg megcsinálták. Kilőtték őket. Megnyomták az összes gombot. Ugye tudod, hogy mit jelent ez? Vagy mi lőttünk először, és akkor most ők készülnek a válaszra. Vagy ők lőttek először, és mi meg időben indítottuk el a rakétáinkat. Végül is mindegy. Mi a felének ácsorgunk itt? Hova akart menni? Hát mondjuk el innen, el kell mennem az asszonyért és a gyerekekért. Még riadó van, Billy, senki sem hagyhatja el az állomást. Jaj, ez a parancs rád is vonatkozik. Ne szórakozz már, a bomba érkezik, mint a helikopter. Hagyj már, apa! Figyelj ide, haver! A háborúnak vége! Vége! Mi megtettük, amit kell. Ti meg mit őriztek itt? Egy nyomorult lyukat a földben, harci díszben, csak már semmi értelme nincs. Na és Star és Boy? Mi van velük? Mit csinálnak? Ott vannak a földben, isszák a hideg sört és röhögnek a markukba. Én is lemegyek. Egy szart, ha... Nem mehetsz le, már biztosítottuk a liftet. Tudod, miket beszélsz, te barom? Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy várjunk szép csendben a halálra. Ne húzzátok fel magatokat. Hagd ezt a süket dumát. Én akkor is lemegyek. És akkor úgyse fogod tudni kinyitni az ajtót. Csak két embernek van hely ott lent. Na nem engednek be oda. A lift mögött. Tommy, nagyon jól tudod, ha eltalálnak, akkor vége Starnak, Boylnak és neked is! Én akkor is inkább ott lent várom ki! Hát ez remek, amikor a támaszponton ezek a katonák, ezek azon beszekszenek, hogy még mindig itt kell maradnunk az őrhelyünkön, és itt kell megvárnunk a halált. Igen, ez a rakétán indító támaszpont, és megkilőtték a rakétákat. Tehát igen, tehát lukakat őriznek a földben. De ilyenkor aztán már, amikor már úton vannak az Atlanti-óceán fölött ezek a ballisztikus rakéták, már teljesen mindegy, igen, hogy hova rohangálsz. Tehát persze, elmehetsz a feleségedért, beültetheted az autóba, és hova mész vele? Merre mész vele? Tehát nincs, tehát amikor nukleárisan megszórnak egy államot az Egyesült Államokban, akkor te nem tudsz hova menni, tehát hova viszed a feleségedet, még esetleg... A 90-es években a NATO-nak kikerült egy dokumentuma, ami azt taglalta, hogy a Varsói Szerződés országait hát hogyan fogják semlegesítetni egy esetleges atomháború esetén. Eszerint Budapestet egy nagy hidrogénbomba és 8 kisebb atombomba fog érni, és minden megyeszékhelyi atombomba. Tehát ha még nem számoljuk azt, hogy merre sodródik majd a szél, ami a radioaktív hulladékot viszi, még akkor is érhetetlenné válik konkrétan csak ez a kis ország, ami nulla szerepet játszana abban a nagy játszmában, ami a harmadik világháború összes bombáját jelenti. Tehát képzeld el, hogyha csak Magyarország kap önmagában 25-30 bombát, akkor mennyit szántak egymásnak? És mi maradna a légkörből ezek után? Tehát érted? Jó, benne vagyok egy pincében, valahol mondjuk a bükkben, ahol kevés megyeszékhely van, és távolról látom a villanásokat, nem ér azonnal el a gammasugárzás, a szálló porból ugye nem ér el a nukleáris eső, ami ugye konkrétan méreg, tehát a belélegzed azonnal meghal szinte. De akkor is évtizedeken keresztül nem hagyhatod el a bunkert. Igen, hát körülbelül, tehát ha nagyon nagy szerencséd van, és soha nem folyja oda a szél ezt a radioaktív hulladékot, ugye arra még néhányan emlékeznek, a Csernobilnál volt egy reaktor leolvadás, ami mai napig tart, ugye csak most beton alatt van. A csernobili robbanásnál ez a bizonyos mérgező radioaktív gáz szabadult ki, tehát ez volt a veszélyes. Tehát nem az, hogy ilyen kis bombák repkedtek ki belőle, hanem ez a gáz szabadult ki, de sokkal is, de sokkal több, mint Hiroshima-nál, mert itt folyamatosan égett ugye a radioaktív anyag, és folyamatosan a gőzt ugye lökte kifelé magából. Na, ilyen típusú radioaktív gázoknak kell, fognak keringeni, hogyha esetleg egy ilyen csapás történik. Ez, tehát, ha valaki esetleg valamilyen módon túlélni, ez fogja megölni. A Másnap című film az azért is érdekes, tehát számos szempontból egyrészt nincs még egy olyan film, amelyik megmutatná effektíve egy az egyben, hogy milyen következményekkel járna direktbe a bomba detonálása. Itt mindent látunk, tehát a... Igen, tehát itt azt látjuk, hogy hogyan villansz rá a légkörre, hogy milyen sorrendben olvad el a tested. Tehát, hogy először leolvad rólad a hús és a szövet, és utána olvad el a csont. Igen. Úgyhogy van egy bizonyos pillanat, amikor villanásszerűen... Ez a Terminátorban is van egyébként, igen. A Terminátor 2-ben, igen. Amikor szarakonon rázva a kerítést. Igen. Tehát, hogy egyszerűen más az olvadás hője a szövetednek, és más a csontodnak, ezért aztán először a szövet olvad le a csontvázról, és utána olvad el a csontváz. Másodpercekben mérjük, de ez jól látható, persze, hogyha van valakinek rá hozzá eléggé atombiztos szeme. Igen. Na most a Google-nek van egy alkalmazása, hogyha beírják a legismertebb keresőnek, bocsánat, ha beírják a kedves hallgatók a megfelelő helyre a legismertebb kereső nevét és a Atomic Effect szókapcsolatot, akkor kijön egy olyan alkalmazás, hogy a térképen megnézhetjük, hogyha pont ránk dobnának egy adott bombát, lehet választani. Ez a Ground Zero, a Google, igen. Ground Zero van, igen. egy ilyen szoftver, nagyon köszönjük. Igen, tehát akkor mi történne? Hát nem jók az esélyünk. Tehát már a hiroshimai aprócska 15 kilotonnás bombánál sem, hát még az 1000 megatonnás szárbombánál, ami a világ legnagyobb bombája, és abban rendesen szórtak volna. Az azt jelenti, hogy ha ledobják Budapestre, akkor még Pozsonyban is meghalnak az emberek. Igen. Kérem, figyeljenek rám! Figyelmet kérem! Segíteniük kell! Ez itt egy kórház. Akik nem sérültek, vagy nem betegek, együtt kell dolgozniuk velünk. Segítsenek a személyzetnek. Ez a munka veszélyes lesz. De meg kell csinálnunk. Ahhoz, hogy túléljük. Megpróbáltunk bekötni egy kisegítő pumpát a tartalékgenerátorra, de még mindig alig jön valami. Én még mindig nem értem. Talán kiégte? Szerintem ez valószínűleg az EMP hatása. Az meg mi? Elektromágneses lüktetés. Ha egy nagy nukleáris fegyver nagy magasságban robban fel, jelentős zavart okozhat az elektromosságban. Elsősorban a rádiózásban, a kommunikációs rendszerekben, villanyvezetékekben, kompjúterekben, kocsikban, tranzisztorokban. Minden, amiben elem vagy generátor van, esetleg még működőképes. Persze, ez mind csak elmélet. Ilyen még sosem fordult elő. Röviden, nagyon kevés áramunk lesz. Örökre? Meg kell keresnünk a legközelebbi kézikutat. Na és tüzelő a vízforraláshoz, a műszerek sterilizálásához. Hozzunk be fákat. Nem lehet olyan fákat égetni, ami ki volt éve a fertőzésnek, úgy csak visszakerül a sugárzás a levegőbe. Na és a palackozott gáz? 3 nap elegendőbb utánunk van. Annyira megrendítő ez a film, ahogyan azok a résztvevők, akik megúszták valamiért a detonációnak az elsődleges hatását, kvázi nem olvadtak el, azok így próbálnak gyógyítani. Igen, ez egy kórházban játszódik. A sugárfertőzötteket próbálják kezelni. Ami reménytelen. Teljesen reménytelen. Az maximum arra jó, hogy a beteg az nem szerdán fog meghalni, hanem szombaton. Igen. És az orvos is meg fog halni legkésőbb jövő hétfőn. Igen, ahogy ebben a filmben meg is történik. De persze, tehát hogy így igazából az egész, és ennek ellenére így a maguk beidegződései nyomán az orvosok gyógyítanak. A szántövetők próbálnak szántani. Igen, próbálják művelni a földet. Lekapalják le a föld első méterét, igen, és hova tegyük ez a kérdés? Igen, tehát ki kell ásni egy gödröt, és abba kell a szántóföldnek a felső fél méterét igen. beletolni, igen. és alatta nincsen talaj, akkor hova vessé, hova ültessé. Szóval nincsen ez különösebben átgondolva, igen. hogy milyen következményei lennének egy ilyen atomháborúnak, és akkor jön a legtökéletesebb pillanat, amikor fölhangzik az elnöki beszéd. Az elnök szózatot intéz a társadalomhoz. Egy ilyen szituációban. Hát mire képes, mit képes az az ember, aki azért leginkább felelős azért, hogy ez a helyzet kialakuljon, hogy egyáltalán oda van képe oda tolni a pofáját az emberek elé egy ilyen helyzetben, mit képes mondani? Kapcsoljuk az Egyesült Államok elnökét. Honfitársaim, amerikai polgárok, bár még nem tudjuk, hogy valójában mekkora kár érte országunkat, és valószínűleg még jó ideig nem is fogjuk tudni felmérni. Az első jelentések azt mutatják, hogy az Egyesült Államok területén az elsődleges becsapódási területek között főleg katonai és ipari célpontok voltak. Jelenleg tűzszünet van érvényben a Szovjetunióval, mely hasonlóan katasztrofális károkat szenvedett. Önök közül, kik most ezt az adást hallgatják, sokan személyes veszteségeket szenvedtek. Hirtelen elszakadtak szeretteiktől, és tragikus veszteség érte családjaikat. Osztozom gyászukban, hisz én magam is elvesztettem szeretteimet. A gyász eme órájában szeretném biztosítani önöket, hogy Amerika túlélte ezt a szörnyűséges megpróbáltatást. Nem adtuk fel. Nem tántorítottak el bennünket a szabadság és a demokrácia elvétől, amelyek érdekében a szabad világ tőlünk várja el, hogy élen járjunk. Továbbra is tántoríthatatlanok vagyunk mindenki előtt, kivéve a mindenható Isten előtt. A kormány most is működik bizonyos, különleges vészhelyzetben érvényes feltételek mellett. Készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk a mentési és segélyezési programok összehangolása érdekében, mind az állami, mind pedig helyi szinten. A következő 2 hét folyamán a kormány és személyzetem igyekszik átköltözni az országos újjáépítési szükséghelyzeti központba. Jelen pillanatban azonban, és addig, míg a sugárszint jelentéseket nem közvetítik a különleges rádióhullámhosszon, vagy még nem értesítik önöket a helyi hatóságok, kérem önöket, hogy csak is olyan területeken tartózkodjanak, ahol maximálisan védve vannak a radioaktív szennyeződéstől, és hogy tartsák be a helyi kijárási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket. Számítunk önökre, hogy sikerüljön újjáépítenünk csodás és hatalmas országunkat. Isten áldja önöket! Ennyi volt? Csak ennyit tudott mondani? Hey, talán mégis megusszuk. Mit akarsz hallani? Hogy mi történt, hogy ki kezdte, és hogy ki támadott elsőnek? Ezt sose fogjuk megtudni. És különben is mit számít ez? Nem tudjuk mekkora a kár, de azt megmondhatta volna, hogy ők lőttek először. Nem akarja, hogy azt higgyük, hogy elvesztettük a háborút. Te elhiszed ezt? Te mindent elhiszel, amit mondanak? Ja. Tudjátok, mit mondott Einstein a harmadik világháborúról? Azt mondta, nem tudják, hogy fogják megvívni a harmadik világháborút. De azt igen, hogy a negyediket mivel fogják megvívni? Botokkal és kövekkel. Fuchs Péterrel a 0629986986-os SMS számon szóljatok már hozzánk, legyetek szívesek. Mondjátok, vagy írjátok már meg nekünk, hogy mit szóltok ehhez az elnöki beszédhez. Tehát, hogy egyáltalán, hogy van bőr a pofáján, és egyáltalán, ahogyan kopognak a szavai, mint a fogarasok, minden különösebb fedezet nélkül, amikor ilyen frázisok hagyják el a száját, hogy továbbra is tántoríthatatlanak vagyunk olyan értékek mentén, mint a szabadság és a demokrácia, amikor éppen az őskorba lőtték vissza a bolygót. Saját magukat és a ellenséget is. És ilyen fogalmakkal dobálózni, hogy demokrácia, amikor az egésznek a feltételrendszerét most semmisítették meg. Igen. Tehát, hogy egyáltalán, de hogy ezek a szavak, ezek, tehát, hogy mennyire nem alkalmasak ezek az emberek sem erkölcsileg, sem intellektuálisan az ilyen mérvű hatalomhoz. Igen. Hogy utána képes ilyen frázisokkal dobálózni. Ja, és ami meg a legvérlázítóbb, amikor előadja, hogy jelenleg tűzszünet van érvényben a Szovjetunióval, amely hasonló. Semmi nem maradt, igen. Tehát akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak meg tudtok egyezni, csírák. Igen. Tehát képesek vagytok rá, csak előtte vissza kell lőni egymást az őskorba. Igen. És már is tűzszünet van érvényben. Tehát akkor úgy tűnik, hogy van közös nevező, van igen. közös nyelv, mégiscsak meg tudunk igen. egymással állapodni. A föld megsemmisül, de tűzszünet van. Jelenleg tűzszünet van érvényben, amely arra körülbelül 10 000 évre, ameddig egy kicsit összeszedjük magunkat. Ha találkoznak oroszokkal, ne bántsák őket. Igen, jelenleg tűzszünet van érvényben, tehát, és mi? Hogy van tűzszünet érvényben? Nem vagyunk rendíthetetlenek a demokrácia és a szabadság frontján? Vagy mi a helyzet? Erre vagyunk nagyon kíváncsiak. Kaptunk SMS-eket. Nehogy véletlenül valaki rákönyököljön a piros gombra. Hát igen, ezek a piros gombok összetett dolgok. Igen. Hát igazából a Genesisnek van az a videóklipje, a Land of Confusion, amelyikben Ronald Reagannek két gombja van az ágy mellett, az egyik az a nővér, a másik meg a nukleáris bomba. Igen. És véletlenül a rosszat nyomja meg. Tehát rossz álma volt szeretni a nővért behívni, de véletlen a rosszat. Ugye a Ronald Reagan, akiről sokan sok mindent mondanak, egyik nagy poénja szerinte az volt, hogy be kellett volna olvasni a tévében valamilyen ilyen nyilatkozatot, és hát ő színész volt, és nagyon szeretett szerepelni mindig is, és hát volt ott kamera minden, és akkor elővette a papírt, még ugye nem volt éles a adás, és mondja, hogy örömmel tudatom minden amerikai állampolgárral, hogy ebben a pillanatban a Szovjetuniót törvényen kívül helyeztem, és repülőink azonnal megkezdik a bombázását. És akkor integetett a kamerám, már élő van, hogyha nagyon gyorsan fel kellett hívni az oroszokat. Hogy ez csak egy teszt volt. És ez valóban? Ez valóban. Ő azt mondta, hogy két nagy jelenete volt a kormányzásának, ez egyik, a másik az, amikor élőadásban elült a pápai látogatáson. Tehát ez volt az a két óriási feature, amit ő be tudott mutatni mindennek. Azt mondjátok el, melyik filmről beszéltek. Lemaradtam az elejéről. Elnök nem lehet normális ilyen helyzetben, sajnos, írja nekünk Pepe. A Másnap című 1983-as filmről beszélünk. Elnök nem lehet normális ilyen helyzetben? Hát álljon meg a menet egy pillanatig. Nem az elnök a felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került az ország? Hát, az elnöknek egy kicsit előbb kellett volna normálisnak lenni, és nem most. Hát, ebben a filmben egyébként szépen föl van építve az, hogy a mindennapi ember hogy nem figyel oda a hírekre, amik egyre vadabbak. Tehát akkor kezdenek el nézni tévét, amikor már ott tartanak, hogy föllázadt a kelet-német hadsereg, hogy már lebombáztak egy bázist az amerikaiak valahol Kelet-Németországban, és még akkor is bemondja az egyik diáka egyetemen, ahol a film nagy részt játszódik, hogy hát ő megértené, hogyha olajér menne ez, na de hát a németekért, hát ez semmi. És még a harmadik világháború is a németek miatt, hát ez tényleg több a soknál. Szóval az azért vicces, amikor az elnök előadja, hogy milyen együtt érzek önökkel, akiknek elolvadt a családjuk. Ilyeneket előad. És akik most haldokolnak, ugye? Igen, és hogy önökkel, akik most sugárfertőzéstől haldokolnak. És ezzel most mit csináljon a kedves haldokló? Tehát kenje a hajára az elnöki együttérzést? Igen. Vagy mit csinálja? Tehát, hogy egyáltalán van bőr a pofáján ilyenkor még együtt érezni? Tehát ez az érdekes, hogy tényleg, tehát amikor valaki rákos, és azt mondod neki, hogy egyen sok görög dinnyét. Igen. Tehát ez ilyen... Próbálj, meg az egészséges. Igen. Próbál segíteni. És nincs görög dinnyéje. Tehát ez fontos. Csak neked van. De nem van, és te adsz is neki. Igen. Tehát, hogy egyen, mert az segít. Igen. Tehát az, amikor nincs meg a kellő intelligencia. Tehát látjuk azt, hogy megvan az a fajta kölyök kutya-szerű lelkesedés a dolgok helyrehozatala iránt, de egyrészt a hajó már elment, másrészt nincs meg az erkölcsi, sem az intellektuális bázis ehhez. Semmi nincsen. Akkor már semmi nincsen, erről szól ez az egész. a Bükkben két megyeszékhely is van, úgyhogy nem járná jól a Bükkben. Próbálnák túlélni, ott van Eger és Miskolc, írja nekünk a kedves SMS. Igen, azért mondtam a Bükköt egyébként direkt, mert általában ott kevesebb orosz bázis volt, és ugye a 80-as évekről beszélünk, és a hegyek valamennyire leárnyékolják a hőt és a lökéshullámot. Na most a Bakonyban azért nem, a Bakonyban általában voltak orosz támaszpontok, és azokat biztos meglőtték volna. Amikről fenn tudja, de igazából, tehát innét... A lökéshullámok ellen jók a hegyek, tehát ezt tudjuk. Igazából mélyen a földben... Nehezebben olvadnak el, mint a városok, igen, ezt is tudjuk. Mélyen a földben 30 évnyi kajával és ivóvízzel lehet, hogy ki lehet húzni hosszabb ideig. A következő film, amiről beszélni fogunk, az erről szól egyébként. Én kaptunk egy SMS-t. Hali, Christopher Walkennek volt egy olyan filmje, amiben véletlenül 35 évre atombunkerbe menekül, írja nekünk Viktor. És a következő filmünk? Igen, pont erről van szó, pont erről a filmről. Ez a Csapás a múltból című. Igen. Színes, népszerű, amerikai romantikus komédia, ha hiszitek, ha nem. Kell más mondani annál, mint hogy az a Brandon Fraser, vagy hogy hívják a... Brandon Fraser, és Alicia Silverstone. Igen. Tehát, és atombombáról szól, tehát... Igen, igen. Egy nukleáris komédia. Igen. Egy romantikus nukleáris komédia. Igen. A Csapás a múltból. Ezt csinálja utánam valamelyik iskola, ha tudja. Teszek az oktatási rendszerre. Drágám, nem gondolod, hogy túl kicsi még ez? Az embereknek fogalmuk sincs, mire képes az agy. Nézd, apu! Aliz is lement a lyukba, ugyanúgy, mint mi. Én is feljutok egyszer a felszínre. De felám, e felől semmi kétség, és majd találsz magadnak egy kedves lányt, akivel újra felépítitek a jó öreg Amerikát. Jaj, Kelvin, szerintem ne tegyünk olyan ígéretet, amit nem biztos, hogy be tudunk biztos tartani. Biztos vagyok benne, hogy van más túlélő is, sőt, szerintem most is van élet a felszínen. Nem biztos, hogy olyan, amit érdemes élni, de hidd el nekem, valami mozgolódik odafent. Zseniális, főleg az a zseniális, a Christopher Walken, jó, a Christopher Walken az egyértelmű fénypontja ennek, igen, a filmnek. Ennek a filmnek. Az a, ne, ő az az ember, aki nélkül nem került volna sor az atomháborúra, de aki egyedül túléli, hogy aztán a negyedik világháborút is kirobbanthassa. Igen, egy excentrikus tudós, aki hát egy félreértésből véletlenül 35 évre az egész családját, illetve terhes feleségét egy atombunkerbe zárja, ami jelentősen föl van töltve. Most ennek a filmnek rengeteg vicces, érdekes van. Az egyik az, hogy amíg a főcímet látjuk, addig archív felvételek futnak, hogy hogyan építettek az amerikaiak 60-as években atombunkereket, és van például egy olyan ilyen lista, hogy hát mit kéne magunkkal vinni, például, tehát azon túl, hogy fogkefélyt ugye nyilván, mert ugye fogorvos nem lesz velünk, hogy 30 évnyi vizet. Na most a kedves hallgatók kiszámolják, hogy hol fér el 30 évnyi ivóvíz, tehát megiszunk naponta másfél litert. Nem, hát annál többet kell meginni naponta, 4-5 litert kell meginni naponta. Hát Robi, hát jó, atombunkerben nyilván mások a szabályok. Ennyi vizet, igen. Tehát még ha spórolunk is a vízzel, ezek ilyen reménytelenül nagyok, de erre egy külön ipar települt rá Amerikában erre a bunkerépítésre, és itt a papa, a Christopher Walken megépíti a legnagyobb összes bunker közül, és vidáman éldegélek menne, majd aztán persze följönnek. Gyakorlatilag a felszíni családi házuknak a mását a föld alatt megépítik. Igen. Egy másikat a föld alá. Igen, és zseniális az a jelenet, amikor kijön a Christopher Walken, egy ilyen, tehát az egész bemutatása annak, hogy hogyan változik a különböző korszakok, hogy egy kocsmát építenek feléjük, ami először ilyen amerikai 50-es évekbeli tradicionális retro kocsma, utána pedig hippie kocsma, utána pedig motoros kocsma, és végül pedig egy nagyon lepukkad narkos hely. Följön, megjelenik ebbe a kocsmában, látja a transzvesztitákat a út mentén áldogálni, akire azt hiszi, hogy mutánsok. Látja. De ez a nagyon vicces, hogy följön a felszínre, nem volt atomháború, de amit lát az alapján... Simán lehetne. Igen, tehát úgy néz ki a föld, mintha 35 évvel ezelőtt egy atomháború, igen, zajlott volna. Nem csűröm, csavarom a dolgot. Nincs értelme kerülgetni a forrókását. Vannak túlélők. A jelek szerint a becsapódás nyomán kialakult valamiféle alfaj. Mutánsok. Mutánsok? Igen. Egyesek a kukából esznek, mások pedig... Fogd be a fület, fiam, is hümmögj. Szó szerint értettem. Azonnal láss hozzá. Mások... hímnősek lettek. Vagyis egyszerre mindkettő. Férfi és nő is lehet az illető egyet. Na ne! Hidd el! Ezt nem hiszem el! El akarta adni nekem a testét. A kerti bútorral próbált kecsegtetni. Elég lesz. Egy csomó mindent átépítettek. Az a társadalom, amit mi ismertünk, teljesen összeomlott. Az emberek az utcára okádnak. Volt, aki fegyvert fogott rám, valami nagyon nem stimmel a kocsikkal sem. Ja, a többit most nem mondom el, nem megy, talán majd egyszerre, más. És akkor mi a teendő? Ide lent maradunk. Tényleg? Igen. Nem lesz gond, van elég ruhánk, van folyóvízünk a kútból, biztos vagyok benne, hogy ezek a mutánsok végül majd szépen kírják egymást. Nekünk gond lesz, nekem is és Edemnek is. Mi fölmegyünk. Nagyon, nagyon vicces, tehát ezért zseniális ez a film, mert nem volt, tehát ez egy tévedés, tehát egyszerűen csak egy repülőgép rázuhant a házukra, és ő ezért gondolta. De csak gondolta az ő házukra. Igen, tehát... az ő házukra. Ezért gondolta azt, hogy a felszíni hőmérséklet alapján következtetett arra, hogy kirobbant az atomháború. Ez pontosan, a kubai rakétaválság pillanatában van ők egyébként. 62-ben a kubai rakétaválság pillanatában levonulnak a bunkerbe, és közvetlen azután rájuk esik a repülő, és ezért a fater azt gondolja, hogy kirobbant az atomháború. Eltelik 35 év, amit ők a bunkerben töltenek. De nem vidáman egyébként. Tehát... Kiválóan élnek, tehát tényleg felnevelnek egy Brendan Frasert. Feljön a felszínre az apuka, és az a világ, ami atomfegyver nélkül lett a Amerikából, az ő... Ő hagyományos 50-es évekbeli középosztályi amerikai álma megsemmisült, megszűnt, és teljesen ugyanúgy, mint atombombát dobtak volna rá. Tehát nukleáris holokauszt nélkül semmisült meg az Amerika, ami a 60-as évek elején létezett, ugye. Már nagyon hamar hozzálátott Amerika ahhoz, hogy felszámolja ezt, mert a 68-as ugye hippi mozgalom már hozzálátott ehhez. De hát mindenről a faterék semmit se tudnak. Följön a felszínre, és találkozik valami transvesztitával. Igen. És a transvesztit az hát így fölvön kínálkozik neki, igen, és kérdezi, és mondja neki, hogy férfi és nő is tudok lenni, amit kívánsz. Igen. És ebben levonja azokat a hagyományos következtetéseket, amiket gondoltunk mi ezeknek a Fallout forgatókönyveknek. Hát világos, hát hogy mutánsok élnek, amelyek hímnősek. Tehát itt pont ez a lényeg, hogy a 60-as évek elején még nem létezett ez a fogalom a köztudatban, hogy transzvesztiták. A középosztály, tényleg, ettől ez egy elzárt világ volt a középosztálytól. Tehát ebből elővel megjelenhetne Brechtnek valami koldus opera jelenetében is. Tehát, hogy az a világ, amiről azt gondolta volna, hogy 35 év múltán lesz Amerika, az nem így nézett ki, tehát ő ergo arra következtetett, hogy valami katasztrófa volt, tehát megtörtént a nukleáris robbanás. Ez egészen a film végig számára nem derül ki, viszont a fiú számára fokozatosan igen, és hát innét átmegy egy ilyen langyos vígjátékba a dolog, amiben apró helyzetkomikumok vannak, néha eléggé vicces. Néha tud vicces lenni, igen, csak hát nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ez a Brendan Fraser, ez mennyire egy alkalmatlan, mennyire egy fogalmatlan, mennyire egy tehetségtelen, mennyire egy igazán az érdeklődésünkre méltatlan figura. Tehát, hogy ebből a figurából egy ilyen ifjú Mr. Amerika lett, vagy egy ilyen Hollywood öcsi lett belőle, ez teljesen érthetetlen. Hát hiszen nála sokkal kvalifikáltabb rossz színészek is vannak. Igen, hát az a tarzanos dzsungeles filmet azt nem lehet megbocsátani neki, ahogy a mumia fokozatosan eszkálalázó minőségű darabjait sem. Tehát ott igen, még az első talán nézhető volt akciófilmként, de utána igen, nagyon súlyos lejtmenetbe került az egész rendszer. És akkor itt van Alicia Silverstone, aki szintén egy... Hát talán az egész karrierjét egy rosszul sikerült rossz Miss Clipnek köszönheti. Igen. Tehát azért súlyos problémák vannak ezzel a filmmel. Kaptunk SMS-t. Na. Sziasztok! Mi volt az elnökös film címe? Isteni, a műsor mindig hallgatom. Írja nekünk Máté. Az elnökös filmnek a címe az volt, hogy a másnap. Másnap. És ez Video Home System formátumban lehetséges csak megtekinteni. DVD-n nem legálisan, jelent meg. Legálisan. Igen, DVD-n nem jelent meg, VHS-en megszerezhető. Igen, angol címe Day After, hogyha valaki érdekel. The Day After. Igen. Erről beszéltünk az első fél órában, most pedig a Csapás a múltból című. Blast from the Past. Igen, Blast from the Past című amerikai vígjátékról, romantikus vígjátékról tehát beszélünk. Egy-két helyen van még benne olyan helyzet komikum, hogy például a bárban, ahol ő feleséget akar szerezni, mert ugye apa megmondja neki, hogy egy nem mutáns nőt, tehát egy egészségesnek tűnő nőt hozzon le a bunkerbe, igen, és tehát ott valamit produkálnia kell a két hét alatt, és a bárban pont 50-es évekbeli zenét játszanak, és ugye a mama kiképezte 50-es évekbeli táncból nagyon, tehát hogy ott uralni fogja a parkettet. Tehát ilyen helyzetkomikumok lesznek majd benne, de azért olyan nagyon-nagyon első projekt nem nagyon. Nem. Meg még az a komikum, hogy a apa ugye dolgozott valami cégnél, és vett egy kevés részvényt, hát ha majd jól lesz valamire, mondja a fiúnak, hogy ez már semmit nem ér, hát ilyen cégek, mint AT&T vagy IBM, ők akkor alakultak. Igen, egyrészt akkor alakultak, másrészt egy ilyen törpe cég, hogy élte volna túl az atomháborút. Igen, tehát, igen. értelemszerű. És hát ezekből aztán milliárdosok igen, lesznek. Igen, film vége. Jó, a Christopher Walken nélkül ez a film fabatkát se érne. De vele meg tökéletes. Tehát a igen. film végén, amikor a papa megmondják neki, hogy a Szovjetunió összeomlott 89-ben, és nézi a fiát, és ez csak egy komitrükk. Tehát ez tipikus az 50-es évekbeli kommunizmustól félő paranoid Amerika, hogy aha, ezt ők csak kiötölték és elhitették veled, és már rögtön kezdünk mérni a következő munkának a méretét, mert ugye pontosan. Bármikor jött a támadás. Hát az a gyanús, ami nem gyanús. Tehát ez a hidegháborús logika. Igen. Nem lehet véletlen, hogy a Rákosi rendszernek is ez volt igen. a logikája. Tehát ez a legsötétebb korszak, körülbelül erről szól az 1984 is, vagy az Állatfarm is, vagy ezek a nagy nagyon-nagyon sötét antiutópiák. Na most ez az ember ez ebben a világban él, és hát nem véletlen, hogy egy nem tudom, 300 négyzetméteres bunkert épített. Amiben minden a... van, tehát hogy ilyen víztisztító rendszer, halnevelde, egy nagyon vicces párhuzam is van benne, hogy ő épít egy raktáráruházat konkrétan, és ahol bevásárlókocsival kell menni és leszedni a polcról a dolgokat, hogy pont olyan, mint fölötte. Tehát, hogy ebben vannak ilyen tökéletes a szupermarketet leviszi a föld alá, igen. és feltölti. Na hát igen, ez a tulajdonképpen ez az 50-es évek amerikai középosztályának, illetve az a kommunizmustól rettegő amerikai kisemberének a mélységes szatírája. Igen. Ez a film. Kaptunk SMS-t. Szerintem ez nem politikai felelősség per alkalmasság kérdése, írja nekünk a kedves hallgató. Az emberi faj gőgösen vak állat, tovább pörög, kajál, pofázik, mint ahogy bármely állat menekül, és a halál küszöbén is ráng még kicsit. Az emberi fajnak azt tenne egyedül jót, ha megtanulná saját magát az önmaga helyén kezelni. És például morsutazás helyett lokális egyensúlyba próbálna illeszkedni. Azt hiszem 1923-ban, illetve 27-ben rosszul emlékszem, az Albert Einstein a népek tanácsának megbízásából levelezésbe kezdett koronagy elmével, avval a céllal, hogy kerüljük el örökre a háborút, kampányt indítson. És Sigmund Freudot kérte meg levelező partnernek, és írta egy viszonylag rövid levelet, hogy kedves Freud, maga szerint mikor jön el az a pillanat, amikor végre teljesen a háborút elfelejthetjük, ugye második világháború előtt vagyunk. Freud három oldalas válaszában tulajdonképpen annyit ír, hogy soha, háború mindig lesz, ez hozzátartozik emberi természethez. És Einstein rémülten nézte a levelet, hogy ennyire pessimistán, ennyire szomorúan vallani az emberiségről, hát pont az eredetét akart elérni. És hát Freudnak volt igaza abban a szempontból, hogy jött a második világháború, és tehát az első világháború után azt gondolta mindenki, hogy az emberek megtanulták a leckét. Kész. Ennyi van, a gépek írtották a vidáman a emberek életét, és megtörtént ez a katasztrófa, ami minden háborút semmisé tesz. Nem ez történt. Nem ez történt, de talán kevésbé kellett volna Németországot az első világháború után megalázni, és a porba döngölni, vagy a földbe döngölni, és akkor talán nem került volna hatalomra Hitler. Tehát a revans politika volt az, ami ott el volt hibázva. De egy millió dolog hozzászámított, de azt gondolom, hogy a győztesek a második világháború után megtanulták a leckét, és másképp bántak, nem csak Németországgal, de Japánnal is. Tehát a hóna alá nyúltak Németországnak is, meg Japánnak is. Nem úgy, mint az első világháború végén, amikor ledöngölték őket. Tehát azért sok mindent megtanultak. Hát azért a németek nagyon, tehát az, hogy ketté szakadt Németország, és gyakorlatilag egy ilyen stázisban tartották, stázis, mind a két felét, az tehát az elég annak, büntetés, annak, úgy értem. Büntetés, de valószínűleg annak még lesznek hatásai az elkövetkező évtizedekben. Tehát föl fognak bukkanni még dolgok. De csak azt akarok, arra akarok utalni, hogy az első világháború után teljesen mindegy, hogy milyen körülmények látva vagy láthatatlanul voltak, nem tudtak akkor Hitlerről, mégis azt gondolták, hogy na ez egy jó lecke volt. Na jó, de pont ezért nem sikerült elkerülni a második világháborút, mert hogyha nem rettegtek volna annyira attól, hogy kirobban a második világháború, akkor már Münchenben Hitler torkára rakták volna a kést, de nem merték, hanem engedtek úgy Daladier, mint Chamberlain. Ennek volt köszönhető az, hogy Hitlernek megnőtt az étvágya, és ennek lett köszönhető később a második világháború. Azért időben meg lehetett volna Hitlert állítani, hogyha nem akartak volna minden áron békére törekedni. Mondok egy katonai példát, Robi. a gázálarc. A másik világháborúban minden egyes katonát felszereltek gázálarccal, milliárd számra gyártották a gázálarcot, és soha nem használták, mert senki nem merte bevetni a harci gázokat. Olyan készletek voltak mindenkinek, de ez elképesztő. Na ugyanezt, na, igen, úgy, és a bomba ugyanígy működik, az csak ez már még inkább elkerülhetetlen. Na jó, de pont ez a, nagy, pont ez a nagyon jó, tehát amikor kialakul egy ilyen relatív, hát de miért? De melyik az a generáció, amelyik le tud élni úgy egy komplett életet, hogy nem él meg háborút? Jó eséllyel mi leszünk ez a generáció. Hát a nyugati féltek a világnak, ahol ugye ezek a fejlett polgári demokráciáknak tűnő dolgok vannak. Na hát akkor, tehát akkor látjuk, hogy azért vannak bizonyos pozitív hozadékai az atomfegyvereknek. Egyik ismerősöm mondta, amikor kitölt ez a gazdasági világválság, ilyen falfehéren, hogy hát azért vanunk most ennyire ijedtek, mert még soha nem éltünk meg háborút. Mert az ilyen. Tehát amikor hirtelen rájössz, hogy nagyon drága a vaj, 23 ezer forint egy darab vaj, mert olyan hiánygazdaság van, és csoda, hogyha egyszer hozzájut. Súlyos kockázatai vannak az atomháborúnak, de úgy tűnik, hogy minél nagyobb a veszély, annál nagyobb az elrettentő hatás, és lehetséges, hogy az utóbbi 50 év világméretű békéjét, vagy relatív békéjét, tehát azért léteztek ez alatt az idő alatt is helyi marginális konfliktusok, de nem létezett világháború, és abban bízunk, hogy nem is lesz. Szóval jó esély van. Csak azt a kettőt. Igen, igen. Tehát az, hogy a 45-ben detonált két atombombát nem követte azóta sem, egyetlen egy sem, pedig eltelt 65 év azóta. Szóval lehetséges, hogy sokkal többet köszönhetünk Albert Einsteinnek és Teller Edének, mint azt képzeljük. Tudom, hogy ez hülye kérdés, de áruld el nekem. Voltál már valaha nővel? Nem. Az meg hogy lehetséges? 62-ben, mikor bombát dobtak Los Angelesre, a szüleim odalent voltak a bunkerunkban. Én ott születtem. Csak azért maradtunk életben, mert bunker viszonylatban a miénk hatalmasnak számít. Apukám titokban dolgozott rajta, hosszú évekig. Ha szükséges volt, szakembert is felvett, de soha nem az államtól, és mindig csak a munka egy kisebb szakaszára. Azt mondta nekik, hogy ez a Caltech titkos kísérlete a kormány megbízásából. Nem szokott hazudozni, de ebben az esetben úgy ítélte meg, hogy nincs más választása. Muszáj volt titokban tartani. Csak három ember számára volt 35 évre elegendő készletünk. Az igazi gubanc persze a levegő kérdés volt, de megoldottuk és rekapcsolódtunk a csatorna rendszerre is. Eve, elárulom, mit szeretnék. Szeretnélek levinni magammal a bunkerunkba. Együtt élhetnénk ott a szüleimmel. Apu azt mondta, hogy ha találok egy egészséges fiatal lányt, vigyem le magammal. És te, Eve, úgy látom, majd kicsattansz az egészségtől. A 0629986986-os SMS számra továbbra is várjuk a üzeneteiteket. Itt a Rádiókafén a Hétmesterlövésze című műsorban, amikor is posztapokaliptikus rémálmokkal foglalkozunk a filmvásznon, olyan filmek ürügyén, mint amilyen a Másnap című film, vagy amilyen a Csapás a múltból című vígjáték. És hát ezen a nyomvonalon haladva jutunk el egy távolabbi jövőbe, amely... Nem biztos, hogy nem távoli. Hát egy olyan világba, amely az atombomba detonálása utáni szörnyű, kihalt és nagyon bizarr világ. Egy olyan világ, ahol egy ilyen modernőskort képzeljetek el. Nagyon-nagyon érdekes. Tehát pont az extrém benne, hogy nincs hagyományos logikája. Tehát, kőbalta, hajtódárda, motorbicikli. Igen, tehát nem tart lépést az evolúcióval. Ugye az evolúciónak annak megvan a maga üteme. Tehát körülbelül egyszerre alakul ki a bicikli meg a lőfegyver. Igen. Körülbelül egyszerre jön létre a napszemüveg. Ez a tudományos fejlődés elmélete. Igen. A napszemüveg meg a cipőfűző. Igen. Tehát hogy ezek a dolgok. És ez a világ, a posztapokaliptikus világ meg olyan, hogy egy sajátos logikát követ. Tehát vannak bizonyos dolgok, amelyek elvesznek az emberiség számára, és egyszer és mindenkorra kikerül az emberiség kezéből a kontroll ezek fölött, a vívmányok vagy javak felett. Másokban viszont meg bővelkedik az emberiség, mert valamiért fölhalmozódtak, vagy valamiért megmaradtak. És igazából ennek teljesen adhok jellege van, nincs logikája, nincs követhető logikája. Tehát, amit találsz, ami megmarad. Igen, tehát egy olyan világ, ahol mondjuk rengeteg benzined van, de nincs ivóvized. Vagy hát, ha máshol mondjam, rengeteg ember van, de kevés a fóka. Szóval egy olyan világ, ahol, ahol mondjuk van lőfegyvered, meg vannak autóid, meg vannak a csúcstechnikájú különböző nem csak híradástechnikai, de egyéb kommunikációs eszközeid, ugyanakkor viszont nincsen megfelelő mennyiségű élelem, és nincsen tiszta víz. Tehát, hogy ilyen szenáriók tömkelege látott már napvilágot, és ezek közül az egyik legsikeresebb, amely... És műfajteremtő, legismertebb. Később egy teljes mitológiává nőtte ki magát, ez a Mad Max trilógia. Max. Ez az Őrült Maxról szóló trilógia, amely Őrült Max Rokatansky története, akit Mel Gibson játszik ebben a trilógiában, az a George Millernek a trilógiája, George Miller úgy viszonyul a Mad Maxhez, ahogyan a Star Warshoz mondjuk a George Lucas. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a George Miller világa. Tulajdonképpen ebben kezdte a karrierjét, a ausztrál film is, tehát hirtelen a semmiből előkerült egy egész országnak a filmipara, egy nagyon-nagyon olcsó költségvetés, körülbelül 3 millió forintból csinált filmmel, ez volt a Mad Max, az Őrült Max, ami egy ilyen, ha előzőleg arról beszéltük, hogy 50-es évekbeli amerikai középosztály félelmei, ez mondjuk a 70-es évekbeli ausztrál középosztály félelmei voltak, hogy majmotoros bondák fogják körülni a világot, azok után, hogy minden más összeomlik. Milyen nyomasztó lehetett ez nekik Ausztráliában? Ugye azt tudjuk, hogy a nukleáris felhő oda fog a legkésőbb eljutni. Legalábbis van film erről. Igen, ez az On the Beach című film. Azt is tudjuk, hogy ő nekik aztán ehhez az egészhez semmi közük. Tehát, hogy ők próbálnak kivonulni ebből az egészből, ők egy teljesen különálló kontinensen az Indiai óceán és a Csendes óceán határában valahol ott csak szeretnék próbálják meghúzni magukat. Nekik ez az egész konfliktushoz, hogy bolsevizmus, meg kapitalizmus, meg stb. Mad Max 3-ban van egy leírás annak, hogy mi történt addig. Ugye az első rész az tulajdonképpen egy bosszú film, ott ez nem nagyon derül ki. Céloznak arra, hogy ez az olaj utáni korszak, és már csak nagyon kevés benzin van. A másik rész az már a hagyományos posztapokaliptikus film, és a harmadik pedig, amiben egy kicsit visszatekintünk, és láthatjuk, hogy mi történt addig. Ott a gyerekek elmesélik, hogy amikor a két törzs egymásra támadott, miután elfogyott a földvére az olaj, akkor jött a tüzes eső. Tehát feltételezhetjük, hogy az olajválságot azt követte, energiaválságot, ahogy tetszik, hogy leestek a bombák. A tüzes eső az a nukleáris eső. Igen, jelenteti. Ez esetben igen. Csak ott a gyerekek ugye már ilyen oral historiában élnek, és nincsenek írott emlékeik, hanem valószínűleg adják egymásnak ezt a tudást. Nagyon sok mindent máshogy neveznek. Az angolban kicsit jobban kijön, a magyarban ilyen felhőkarcoló, tehát ilyen sok sorozzák a nevét, meg máshogy hívnak ilyeneket, mint a repülő, valami röpmadár, meg ilyenek. Tehát, hogy elvesztették a tudást arról a világról, de még ezek a emlékek bennük pont megvannak. Mad Maxben nem tudjuk, hogy mi van, mert ugye neki látjuk az egész életét, ahogy fokozatosan egy ilyen sivatagi harcos lesz a rendőrkopóból, de hát ő nem tér ki arra, hogy pontosan mi történt. Most ez az első része a Mad Maxnek, ez még nem egy igazán posztapokaliptikus film. Tehát itt nagyon-nagyon kevés szó esik arról, hogy mi történt a múltban, hanem, azon túl, hogy olajválság van. Hát azon túl, hogy kevés a benzin, meg kevés az ember, és hogy ilyen utakon... Nincs már törvény. Hát igen, nagyon-nagyon gyeng a központi hatalom, igen. De a szinte nincs is. Igen. Van benne bíróság, de fölmenti a gonoszt. Igen, tehát hogy egy nagyon meggyengült államhatalom van, és ezek az utcai bandák uralják a földet, és ezek a néhány ilyen kisebb a föld néhány alig lakható részén megmaradt kis közösségek próbálják újraépíteni a civilizációt, de vannak ennek a folyamatnak ellenlábasai, mégpedig ezek a bizonyos motoros bandák. Motoros punkok, igen, tehát ez a hagyományos moszkvatéri talháló punk föl szerelve egy ilyen motorkerékpárral. Valószínűleg az akkori világnak a legnagyobb félelmei ezek a típusú emberek voltak, tehát a anarchiát, a gonoszt, a határvidéken élő cowboyt, aki semmilyen törvényt nem tart maga fölött mérvadónak, ők elképezték. Tehát igazából ez a western átültetve egy következő lépésre, hát, de kell hozzá a apokalipszis. Hát meg mikre asszociálhatunk? Hát egyrészt a Kobrára, a Kobra című filmre asszociálunk. Igen. Másrészt a Mechanikus Narancs című Kubrick filmre asszociálunk. Igen, csak ezek mind olyan filmek, amiben nem sikerült olyan tökéletesen hozni ezt a imidzset, mert szerintem a Őrült Maxnek a jelmez tervezője volt zseniális, és nem csak maga a Mad Maxnek ez a bőrjakója, ami ugye egy ilyen leromlott rendőrruha, ami már semmi hatása nincsen, mert ez a hagyományos rendőr reprezentáció, hanem egy ilyen kemény legény lesz tőle. De tehát amiben nagyon jó volt ezek a elképesztő tarajos pánkok, akik oda-vissza rangálják. Ez a második résznek, résznek a világa. Tehát igazából a Mad Maxnek a mítosza az a második részben teljesedik ki. Az első rész az sokkal inkább Maxnek a bosszújáról szól. A második rész szól erről a világról, meg a posztapokaliptikus világról. Hát de jó, de ez nem azért van egyébként, mert nem a rendezőnek vagy az írónak a szándékán múlik, hanem hogy a második részt az 50-szer annyi pénzből készítették, mint az első rész. Az első rész az pilléres. A második rész az a sivatagban játszódik. Igen. Az első rész az meg ilyen földeken játszódik, mert annyi pénzük nem volt, hogy az volt nekik utakon, meg ilyen minél lepukkantabb szerelőműhelyek környékén. Igen, meg tehát, azt csinálták, hogy ugye mindenki bőrszerkóban van, de nem volt pénz. Mindenkinek csak a Mel Gibson volt igazi bőrben, az összes többi műbőrben. Jó, hát ez képest a második rész már nagyon nagy pénzből készült, de a harmadik van, résznek, meg szabályos tabajelenetek vannak. Igen, nem az első résznek a nagyon nagy sikerének köszönhető az, hogy a második részre lett pénz. Igen, igazából a Mel Gibson is ennek a filmnek köszönheti a karrierjét. Tehát nem csak a George Miller. Hát igen, hát sokkal tovább, mint a George Miller, mert a George Miller esetében a táncoló talpakat említhetjük meg, mint a karrierjének. Bizonyos generációk számára azok hatalmas filmek. Lehetséges. Ezek nem mi vagyunk. Hé, hey Max, nem unatkozol mostanában, mi? Ettél már? Még nem, majd később bekapok valamit. Hallottam arról a hármas kódról pár nappal ezelőtt. Az álmokfutóra? Arról. Van egy kis gubanc. Micsoda? Azt mondják, a haverjai el akarnak kapni. A nomád motorosok? Primitív söpredék. Nyugdíjba kellene vonulnom. jól van. Hát gyere csak. Abban van a barátjuk, nem sok maradt belőle. Kivágták a szívét, ha? Ja, a maga mondja, szegény ördög. A sebesség istene. Ez volt a neve. A sebesség istene. Sebesség istene. Emlékezz rá, amikor felnézel az égre. Igenis. Vedd le a kalapod. Ahogy parancsolja. Ahogy parancsolom. Milyen bölcs a filozófiája. Vigyétek el. Ezek a gonoszok, itt az Őrült Maxben, ezek a leggonoszabb gonoszok, ezek a káosz megszállottjai tulajdonképpen olyanok, mint a junkik. Mint hogyha függők lennének, csak ők nem a valamilyen kábítószertől, vagy valamilyen anyagtól függnek. Nem a pusztítástól és motorozástól. Igen. A pusztítástól, a káosztól, az embervér szagától. Tehát, hogy ők aztán úgy gonoszok, őket nem lehet megtéríteni, nem lehet jó útra téríteni. Ezek a klasszikusan, azt lehet mondani, hogy karizmatikus pszichopaták. Azok, akik itt hergelik be egymást és saját magukat abba a folyamatba, amely talán minket is magával rántana egy posztapokaliptikus világban. Tehát egy olyan világban, ahol elpusztult a világ, amiben éltünk, elpusztultak a hozzátartozóink, a családunk, semmi nem maradt, csak mi meg egy motor, most minek éljünk? Tehát akkor pusztuljon minden. Az embert könnyen elkapja ez a hangulat. Honnét van benzinjük a motorba, honnét van lőszerük, honnét... Hogy tudják levágni mindig itt tarajra a hajukat? Ne, én azt nem hogy értem, tart össze a közösségük? És a gazdasága, mi teti a gazdaságot? Amely, tehát, a rablás egyébként. Nem, itt egyébként a felhalmozott javaknak az elfogyasztása zajlik. Tehát ennek a világnak a napjai meg vannak számlálva, és amikor ezt érzékeli valaki, hogy nincsen jövője ennek a civilizációnak, akkor meg mire tartson fenn bármiféle normát? Na most, amiért még némileg érthető, hogy pánkok vannak ezekben a filmekben, ez az a jelenség, hogy a cyberpunk műfaja, vagy egyáltalán a punk filozófia, az közel van a mindent használjunk valamilyen más módon, de használjuk elmélethez. Azaz, ami ugye a harmadik részben már nagyon szépen kijön, fogjuk a előző világ romjait, és mindent felhasználunk valahogyan máshogy. Tehát az nekem nagyon tetszett, hogy a harmadik részben a Csereváros, vagy nem tudom, Csencsenváros, vagy mi a magyar fordítása, öreinek a pajzsa az egy dísztárcsa. Tehát, hogy újra építik a világunkat valamilyen módon, de mindegy, valahogy más lesz. Az előző világ romjaiból, az előző világ hulladékából építünk valami más. Építünk fegyvereket, építünk kaját, építünk járműveket. Hát Mad Max, őrült Max a harmadik részben egy teve vontatta autóval megy. Mert ugye az maradt, elfogyott a üzemanyag, most már a tevékkel vontatják a kocsikat, amik amúgy jó konstrukciók. Tehát, hogy ez a típusú szemétdombból élés, ez, ennek az esztétikája, az, tehát ma már hirdetésekben is látjuk, annyira beleégett ebből az egy filmből, a Mad Max másik részéből véve. Tehát, és az jó pár film van, ami a Mad Max mítoszát próbálta megmásolni. Amiket mi most nem fogunk beszélni, de megelmíthetjük őket. Hát a Postás című film, Kevin Costner, ugye a Jövő hírnöke. Igen, a Jövő hírnöke is szintén Kevin Costner film. Meg lehet, egyszer beszélünk róla. Waterworld, ami a Mad Max vizen. De egy az egyben. És, hát, és mennyire hulladékfilm. Eddig azt hiszem a világ legdrágábban elkezdett filmje, mert a Kevin Costner akarta, hogy minden vízen legyen véve, ne legyen csalás. Nagyon jó ötlet, de nagyon gyenge a forgatókönyv. Ennyi. És hát maga Kevin Costner is megbukott a filmmel együtt. Tehát azt gondolom, hogy többek között ezekkel a filmekkel bukott meg a Kevin Costner maga is. A Luc Bessonnak is van az Élethalálharc című. Az az első Luc Besson film. Azért a Mad Max az nem kizárólag az erőszakról szól, bár egy elképesztően erőszakos filmről beszélünk a Mad Max esetében, hanem azért elsőrendűen a Mad Max mégiscsak az autók iránti fétisnek a kultfilmje. Tehát ha a Mad Maxről valamit el lehet mondani, akkor az, hogy ez a film, ez az Otto motornak szánt szerelmi vallomás. Tehát, igen, amilyen fétissel itt kezelik a hengereket, meg a lóerőket, az valami félelmetes, és a sebességet. A kemény gyerek, az amikor már minden elpusztult, és mindenek vége, akkor is V8-assal jár, és a legtökéletesebb üzemanyagot tankolja. Tehát úgy üldözik egymást nitróval fel alá, igen, miközben egyetlen kaja sincsen, és egy darab rossz vadászpuska lőszerrel lövöldöznének egymásra, egymáshoz dobálják, mert annyira nincs semmi. Ez a Mad Max, ez de a V8-as motor van még nitróval. A Mad Max az a világ, ahol már nem tudod, hogy az autó van az emberért, vagy az ember az autóért. Tehát itt valahogy megfordul az egész. Tehát valami visszamarad, valami nagyon magas színvonalú technika, és az ember elkezdi ezt imádni. Mivel hogy semmi nem maradt vissza, az ember elkezdi az autó vallásos áhítatát gyakorolni, és itt tényleg ez, tehát van egy konkrét jelenet az első részben, amikor ami arról szól, hogy tudtátok ezt az autót összehozni, és ahogy és a hangja az autónak, és akkor ott nézik, és elélveznek attól, hogy dörmög az autó, amikor beindul, és alapjáraton van, és akkor ott bütykölik, és ez egyáltalán ez olyan mértékben maszkulin film a Mad Max, hogy hát ehhez képest nem is lehet elképzelni. Volt egy angol verzió, és nem is olyan régen, aztán 2006-ban ez a Doomsday című film, amiben megint csak bánkok voltak, ráadásul kannibálok, és ott is volt azt hiszem egy angol autó, fene tudja, már nem emlékszem rá, katasztrofális film volt, de valóban ugyanez a kultusz megmaradt. Egyébként az lehet mögötte, hogy az, ami a mi világunkból a legkönnyebben tud elfogyni, az tényleg az üzemanyag. Fifi, ez meg mi? Elegem van. Már megint? Nem, ez végleges. Elég volt. Kilépek. Ülj egy kicsit. Nem azért jöttem, hogy megbeszéljük, csak azért, hogy megmondjam. Kilépek. Élj egy pillanat! Tudom, hogy jó barátok voltatok, de ez mindig benne van a pakliban. Szarok a paklidra. Max, nagyon jól tudod, hogy ez nem szar. Elég. Ebből nem lehet csak így kiszállni. Te győztes vagy. Te vagy a legjobb. Nem mondhatok le róla csak azért, mert rád jött a roham. Manapság az emberek már nem nagyon hisznek a hősökben. Pedig vannak hősök. Még ketten, Max. Visszaadjuk nekik a hősöket. Fifi, azt hiszed, hogy bedőlök ennek a dumának? Vald be, hogy nem is volt olyan rossz, ha? Viszlát, Fifi. Hé, állj már meg! Ne szórakozz! Azt akarod, hogy térdre boruljak? Várj már egy kicsit. Legalább mondj egy indokot. Félek, Fifi. És tudod mitől? Hogy ezt az egész patkánycirkuszt kezdem élvezni. Mi ez a marhaság? Minél többet vagyok az úton, annál jobban kezdek olyan lenni, mint ők. Teljesen bekattanok. Csak egy ócska bronzjelvény különböztet meg tőlük. Fel tudod ezt fogni? Megmondom, mi a véleményem. Vegyél ki egy pár napot. Levesz szakált. Fogjál legyeket, vagy próbálj meditálni egy kicsit. Ha ugyanígy érzel, amikor visszajössz, azt mondom, rendben van. Mehetsz. Nem fogom meggondolni magam. Tűnj el, mielőtt úgy döntök, hogy én is veled megyek. Viszlát, Fifi. Köszönöm. Vissza fogsz jönni, Raketenszky! Horogra akadtál, Max! Nagyon jól tudod! Most ebben a filmben két viszonylag értelmes jelenet van, ezt mind a kettőt bevágtam nektek. Most hallottátok, hogy mind a két relatíve bármire is értékelhető dialógust a filmből. Egyébként erről híres a Mad Max, főleg a második rész, nem sok dialógus van benne, három oldalon elfér a forgatókönyv szöveges része, tehát rettentő a többi ostoba. Az ölés. Ilyen rettentő ostoba és primitív forgatókönyve van, de nem is erről szól. Igen, nem a dumáról szól, hanem az akcióról, amikor ilyen homokfutókkal üldözik egymást, és ilyen szigonyokat dobálnak egymásra a pánkok és egyébként. A Mad Max 2 a klasszikus, az a Mad Max világa. A Mad Max 1 az tulajdonképpen csak felvezeti, vagy megelőlegzi azt a világot, nagyon kevés pénzből. Felépíti a karaktert egész pontosan. Igen, igen, az sokkal inkább Maxről szól. Igen. Sokan szídják a Postás című Kevin Costner filmet, írja nekünk G, pedig szerintem jó, különbözik a többitől. Aztán Zoli is azt írja, hogy a Postás nem volt olyan nagyon rossz. Postás nem volt olyan nagyon rossz, és egyébként szegény nagymamámra hihetetlen hatással volt. Ő 70-valahány évesen megnézte a Postást, és tökéletesen meg volt győződve, miután végigélt egy háborút óriási hiánygazdaságban, hogy a jövőben lovakon fognak közlekedni az emberek, és teljesen tényként kezelte ezt. Tehát Kevin Costner hatott nagymamámra. Hagyjátok már ezt a Mad Max-et, lassan vége a műsorotoknak, úgyhogy kezdjetek el végre beszélni a Sex Misszió című filmről, írja nekünk Tamás. Bárcsak tehetnénk, de a Sex Misszió című filmről már volt szó a műsorban, tehát korábbi adásban, úgyhogy ezúttal nem tehetjük, hogy a Sex Misszióról. Talán a legjobb posztapokaliptikus vígjáték, amit valaha készítettek. Ez tényleg zseniális a Sex Misszió. Egyszerre science fiction, és egyszerre posztapokaliptikus film. A Mad Max-nek az utolsó jelenete az én rémálmom, és a szó szerint a rémálmom, tehát én rosszat álmodtam azután, hát azt kell tudni, hogy én az első rész legvége, amikor gyerekkoromban láttam a Mad Max-et germán nyelven, tehát germán szinkronnal és magyar hangalámondással, és az az utolsó jelenet, amit most be fogok játszani nektek, pusztán azért, hogy rettenjetek vissza, ilyen kegyetlenül. Akik nem akarják hallani, azok fogják be a fülüket, és ümmögjenek, mint az előző filmben Brandon Fraser. Bestiálisan bánik el az ő ellenségeivel őrült Max. Én azután konkrétan nekem hosszú éjszakákon keresztül rémálmaim voltak. Mondjuk gyerekfejjel. Hé, ember, ne tévessze meg a látszat, csak éppen lejöttem ide megnézni, hogy mi történt, és ez a madár már úgyis bevégezte, hát gondoltam, érted? Neki már úgyis mindegy. A bokádra. Rajta van. Mit akarsz csinálni? Óvatosan! Ez fáj! Ember, fogd már fel, hogy semmi közöm ehhez az egészhez! Figyelj már ide, hallod? Teljesen őrültek voltak. Hidd el, esküszöm neked. Nem voltak normálisak. Nagyon, nagyon, nagyon rossz emberek voltak, de nem miattam haltak meg. Esküszöm neked. Mi az Isten? Mit csinál az ember? Szólj már valamit. Mi az Isten akarsz tőlem? Figyelj már ide. Én nem vagyok bűnöző. Én nagyon beteg ember vagyok, érted? Beteg! Ahogy is hívják. Én pszichopata vagyok, tudod? Személyiségzavarok, meg ilyesmi. Hallod? A bíróságon mondták, ugye nem akarsz bántani? Jézusom! Nem gyilkolhatsz meg! Csak azért, mert elloptam a csizmáját! De hiszen halott volt, az Isten feljen meg! Neki már nem volt szüksége rá! Mi az Isten csinálsz? Azonnal mondd meg, hogy mit akarsz csinálni? A bilincslánca edzett acélból van. Ha ügyes vagy, 10 perc alatt átvághatod. De ha biztosan életben akarsz maradni, akkor a bokádat vágod el, mert ahhoz 5 perc is elég. Te nem vagy normális! Azt hiszed, hogy a fejemre estem, mi? Legyél nekem ilyen baromsággal! Ezt nem teheted meg velem! Ó, drága Istenem, én beteg vagyok! Ezt nem teheted meg velem! Úristen, megsz egy autóroncsból, fabrikál egy bombát, és alágyújt ennek a nyomorultnak. Én meg álmomban... Aki kinírja a családját egyébként. Igen, igen, és miközben elautózik, a háta mögött látszik, hogy robban a roncs. Igen. Csak úgy tud megmenekülni a lefülésszeli a saját lábát. Igen, konkrétan, és én meg rémálmomban azt álmodtam, hogy ez a szerencsétlen, ez fél lábon ugrál az úton, miközben a csonkból ömlik a vér. És aztán elteltek évek, évtizedek, és már nem tudtam, hogy melyik volt az álmom, és melyik volt a film, és újra meg kellett néznem a Mad Max-et, hogy tudjam, hogy ez a nyomorult tényleg lefűrészelte a saját lábát, vagy sem. Hát nem kevés filmre hatott ihletőleg ez a jelenet, például a Fűrész című filmet tudjuk megemlíteni. Szóval ez a bestialitás, ez tényleg a Kobra című filmet, illetve hát megelőleg ez így gyakorlatilag az egész 80-as éveknek az akciófilm kultuszát, amelyben a gyilkosságnak a bestialitása volt a fokmérője a film minőségének. Apám írja nekünk, a kedves hallgató, ebből a jelenetből lett a Fűrész sorozat. Igen. Valóban. Írjatok nekünk még sok hasonló jót a 0629986986-os SMS számra. Szerintem az első Mad Max brutálisan nyers, és az a jó, hogy nincs magyarázat vagy világkép, csak hentelés. Megmondjam, hogy mi a jó a Mad Max-ben. Hogy nem az a hiteltelen, szutyok akciófilm, amiket utálok, amiben kizárólag a látvány és kizárólag a vizuális orgazmus kedvéért teljesen irreális, teljesen hiteltelen, nevetséges baromságokat kell néznem. De az, de nem az, ez ilyen, igen, ilyen kaszkadőrökkel, ilyen teljesen öncélú, fölösleges trükköket mutatnak be, hogy nem tudom én, a háta mögött lövi le hátulról úgy, hogy közben a levegőben repül a, nem tudom, ez az ilyen aktuális akcióhős, az aktuális Steven Seagal. Tehát az ilyen nagyon primitív, öncélú látványra hajazó téma, az engem mindig idegesített az akciófilmekben. És itt nem ez történik. Tehát itt minden szituáció olyan, hogy azt el tudod képzelni. A balesetek azok olyanok, hogy azt úgy tudod elképzelni, ahogyan történik benne. Tulajdonképpen végrehajtható. Igen, úgy halnak meg benne az emberek, ahogyan az reálisnak tűnik. Tehát az... Tehát ez egy hihető akciófilm. És nekem ez tetszik benne. És ettől lesz nyers, és ettől lesz erős, és ettől lesz brutális, sokkal inkább, tehát sokkal jobban lehet azonosulni Max veszteségével attól, hogy hihető módon történik meg. Tehát, hogy egyszerűen az egész lehet, hogy a költségvetésből fakadóan, de mégis egy hiteles, egy reális akció. Most a következő filmünk eddig még reálisabb lesz, olyannyira, hogy akció sem lesz benne. Ez még inkább közelít ahhoz, ami a legrosszabb forgatókönyv. Tehát a várható valóság abban esetben, hogyha lezuhan a bomba, és mindennek vége. Hát ez az Út című film, az én szerintem a valaha készült legkiválóbb posztapokaliptikus film. Ilyen nyomasztót én az életemben nem láttam komolyan. Tehát, hát a könyv az még nyomasztóbb egyébként. Ez megint csak az egyik legsötétebb vízió, ami az emberiség jövőjéről valaha napvilágot látott. Világsztárok minden szerepben, Robert Duvall játsza az öreget, a veteránt, aki a film végén tűnik fel, Guy Pearce, akkor az anya szerepében itt van velünk Charlize Theron, és hát a főszerepben, az apa szerepében Viggo Mortensent látjuk, de itt azt kell tudni, ez hogy nincs túl is, sok szereplős nincs is nevük az embereknek. Igen. Tehát ez túl van azon a korszakon, amikor az embereknek nevük van. Itt nem érdekes, vadak, hogy a bomba vadak hol élnek. Robbant, mikor robbant, ez már sokkal utána játszódik. Legalább 10-15 évvel a világ teljes megsemmisülése után állatok már régen nincsenek, a fák is már mind halottak, és van egy élet, amikor sok fa dől ki egyszerre. Mert rádülnek, van... rádülnek egymásra a fák, és egymás döntik ki a fák. Igen, mert már a fák halottak, a gyökerek is halottak, és egyetlen szélvihar egy erdőnek a egy harmadát el tudja pusztítani, mert már semmi nem fogja a fákat. Rettenetes, tehát ez az emberi nemnek az olyan szintre való lealjasodásáról szól ez a történet, amit mi nem tudunk elképzelni enélkül a film nélkül. Olyan drámai ereje, olyan megrendítő hatása van, hogy én csak azután, hogy megnéztem ezt a filmet,

bármire képes leszek. Bármire. Például mire? Nem is tudom, miért kérdezlek. Az lenne a jó, ha mind a két golyót a fejembe ereszteném, és neked nem maradna semmi. Ezt kéne tennem. Ssss! Nagyon kérlek, hogy ne mondj ilyeneket. Igazad van. Többé nincs mit mondani. A szülés éjjelén kiszakadt a szívem. Meg kell tennünk. Életben kell maradnunk soha. Nem adhatjuk fel. Nem adhatjuk fel. Nem elég túlélni. Nem érted meg? Az nem elég. Miért nem vihetem magammal? Engedd el! Jól tudod, hogy őt is magammal vinném, ha nem lennél. Bár hallanád magadat. Úgy beszélsz. Mint egy őrült. Más családok nem óckodnak tőle. Kötelező megtekinteni az Út című filmet. Nem csak mint posztapokaliptikus filmet, hanem mint egy olyan alkotást, ami a filmvászonra vetülő drámának az egyik legnagyobb darabja valaha. Hát ezt kimerem jelenteni. Na, osztályozzunk, mert hogy reklamálják a kedves hallgatók az SMS falon az osztályzatokat. A Másnap című film volt, amiről először beszéltünk, szerintem az legalább egy 8-as. Én is 8-as adtam rá. A Csapás a múltból című film, hát arra maximum egy 5-öst tudnék adni. Én 6-ast. Aztán az Őrült Max, ami szerintem egy 7-es már, ami az első részt illeti. Én első rész 6-os, második rész 8-as, harmadik rész 7-es. És az Út című film, amire 9-esnél kevesebbet nem szabad adni. Mind a ketten ezt adtunk. Mind a ketten egy 9-est adtunk ennek a filmnek. Hát ez volt a posztapokaliptikus rémálom már, ami a szombat délután illeti. Reméljük, hogy ennél közelebb nem kerülünk hozzá. A holnapi nap ugyanúgy lesz hétmesterlövésze, mint ahogyan ma. És 3-tól 5-ig holnap is várunk titeket a rádiókészülékek mellé. Most zenét fogtok hallgatni, legalábbis ha ránk hallgattok, mint a 98.6-os frekvencián, és 22 óra múlva várunk titeket újra. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Fuchs Pétert és Puzsér Robertet hallottátok. Sziasztok! Sziasztok.